มันสติจึงเป็นเหมือนกับขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดิมันสติเหมือนกับขุนคลังที่ไม่เลอะเลือนเกี่ยวกับเรื่องราชทรัพย์ราชสมราชทรัพย์ทั้งมวลของพระเจ้าจักรพรรดิฉันใดขอถวายพระพรสติเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยจึงไม่เลอะเลือนไม่สับสนว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษเลวธรรมที่เลวหรือประณีตสิ่งที่เป็นของดำหรือของขาวเนี่ยนะอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอันนี้หมายถึงกรรมบทว่าอะไรเป็นกุศลกรรมบทอะไรเป็นอกุศลกรรมบทละอกุศลกรรมบทเจริญกุศลกรรมบทเป็นต้นได้อย่างไรไม่เลอะเลือนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสร้างวัตตะคืออุปกิเลสทั้งหลายและไม่เลอะเลือนวันนี้คือคุณธรรมที่นำออกจากวัตตะคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคทั้งหลายไม่เลอะเลือนไม่สับสนในสมถะวิปัสสนาวิชชาและวิมุตติเพราะสติมีลักษณะไม่เลอะเลือนบุคคลผู้มีสติคือพระโยคาวจรโยคาวจรผู้มีสตินั้นจึงเลือกเจริญแต่สิ่งที่ควรเจริญไม่เจริญไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรเสพไม่ควรเจริญเลือกคบแต่ธรรมที่ควรคบไม่คบธรรมที่ไม่ควรคบเหมือนคนมีสติรู้จักเพื่อนเนี่ยนะรู้ว่าเพื่อนคนไหนควรคบเพื่อนคนไหนไม่ควรคบเมื่อเขามีสติเขาจะแยกออกว่าเออนี้ควรคบนี้ควรอยู่ใกล้นี้ควรห่างนี้ควรพูดด้วยมากหน่อยนี้ควรพูดแต่น้อยหน่อยคือเขาแยกเป็นนะแยกเป็นแม้กระทั่งทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรควรเห็นอะไรไม่ควรเห็นอะไรควรฟังอะไรไม่ควรฟังอะไรควรรู้กลิ่นไม่ควรรู้อะไรควรรู้รสชนิดไหนควรรู้ไม่ควรรู้ความคิดเหล่าใดควรคิดหรือไม่ควรคิดอะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยนะจำแนกแยกแยะวิจารณญาณอย่างนี้แลเรียกว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยนะมันสตินี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความโง่เขลาแบบระลึกแบบเนี่ยระลึกนี่ไงสีเสียงอันนี้ไม่พออยู่แล้วล่ะมันผู้ที่มีสติอย่างแท้จริงเนี่ยจึงเป็นผู้ที่รอบรู้มากรอบรู้เท่ากับแบบว่าอย่างว่าบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยการเงินการคลังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ประเทศชาติจะล่มจมหรือจะล่มสลายจะรวยหรือจะจนก็อยู่ที่การคลังฉันใดชีวิตของเราทั้งหลายก็อยู่ที่กระทรวงการคลังใจของเราก็คือสติเนี่ยนะว่าดูว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใจเนี่ยคือสติเนี่ยจะท่านขยันขันแข็งขนาดไหนเนี่ยนะอันนี้ในยะที่หนึ่งเนี่ยนะบอกว่าสติมีความไม่เลอะเลือนคือไม่สับสนอย่างที่สองพระคุณพระเจ้ามิลินถามว่าพระคุณเจ้าสติมีความเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะเนี่ยถือเอาอะไรบ้างสติขอถวายพระพรมหาบพิตรสติเมื่อเกิดขึ้นย่อมรับรู้ด้วยดีซึ่งคติแห่งธรรมทั้งหลายคติแปลว่าความเป็นไปรู้ความเป็นไปของเนี่ยนะเพราะแสดงว่าอันนี้ก็แปลว่าสติตัวนี้เหมือนกับตำรวจจราจรเนี่ยนะเปรียบเหมือนพวกจราจรเนี่ยที่รู้ความเป็นไปความเป็นมาเนี่ยนะคือรู้ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเกื้อกูลและไม่เกื้อกูลเหมือนกับว่าผู้ที่รู้เรื่องยาเป็นพิเศษว่ายาชนิดไหนมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์รู้ความเป็นไปของยารู้ความเป็นไปของอาหารว่ามีอุปการะหรือไม่มีอุปการะฉันใดมันผู้ที่มีสติรู้ความเป็นไปว่านี้เกื้อกูลนี้ไม่เกื้อกูลนี้มีอุปการะนี้ไม่มีอุปการะเนี่ยนะคือคนที่จำแนกได้เนี่ยคือจำแนกวันนี้ปาปมิตรนี้กัลยาณมิตรอุ้ยเจริญเยอะแล้วนะขนาดนี้เนี่ยนะนี้คือวันนี้คนดีนี้คนชั่วอ่านอุ้ยอ่านเป็นขนาดนี้ก็โอ้ชีวิตนี่โก้เยอะละรู้ว่าอะไรเป็นคนดีอะไรเป็นคนชั่วเนี่ยนะอะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญแม้แต่ว่าความคิดไหนมันเป็นความคิดที่ดีไหนเป็นความคิดที่เลวเนี่ยนะไหนเป็นคำพูดที่ดีไหนเป็นคำพูดที่เลวไหนเป็นการกระทำที่ดีไหนเป็นการกระทำที่เลวเนี่ยนะโอ้ถ้ารู้ความเป็นไปได้อย่างนี้ก็ถือว่าพิเศษมันสติเนี่ยรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้จริงๆรู้เลยว่าตัวเนี้ยตอนเนี้ยกำลังเดินทางไปสู่ไหนนะอย่างเช่นคนที่เจริญสติคือเจริญมรณานุสติเนี่ยนะไม่เผลอเลยเนี่ยนะว่ากำลังเดินทางไปไหนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนที่จะตายเป็นต้นเนี่ยจะควรได้รับประโยชน์อะไรอย่างสูงสุดนั่นเรียกว่าเป็นคนมีสติบางคนบอกโอ้ตายแน่ก่อนตายอบายมุขให้มันหนักขึ้นกว่าเก่าก็นั่นนะก็จะได้บายหน้าไปสู่อบายแค่นั้นน่ะมุขแปลว่าทางเนี่ยนะอบายแปลว่าเสื่อมมันถ้าดำเนินอยู่ในทางแห่งความเสื่อมจะไปไหนก็ไปสู่ภพภูมิที่เสื่อมแน่นอนมันผู้ที่มีสตินั้นจึงรู้ว่าโอ้นี้เกื้อกูลนะนี้ไม่เกื้อกูลเนี่ยนะคนที่รู้ว่าอะไรมีความเกื้อกูลไม่เกื้อกูลอะไรมีอุปการะไม่มีอุปการะเนี่ยเจ๊งได้ไหมเสื่อมได้ไหมตกต่ำได้ไหม คนที่ไม่รู้เลยเนี่ยนะแน่นอนใช่ไหมตกต่ำแน่นอนเสื่อมแน่นอนแต่คนที่แยกแยะว่าอะไรเกื้อกูลไม่เกื้อกูลมีอุปการะไม่มีอุปการะพูดแบบคนรู้จริงนะไม่ใช่เดาเดาสุ่มเดาเนี่ยนะไม่ใช่สุ่มเดาแต่หมายว่ารู้จริงในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เหมือนอย่างว่าคนที่รู้หวยว่ารู้อะไรออกจริงเนี่ยนะรู้จริงๆเลยเขาจะซื้อไอ้เลขผิดๆไหมไม่ซื้อไอ้ผิดหรอกเขาทำแต่สิ่งที่มันถูกอย่างเดียวมันผู้ที่มีสตินั้นสติจึงเป็นอตันนกะธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ผิดใครที่มีสตินั้นจึงเป็นคนที่เรียกว่าถ้ามีสติจริงอ่ะนะไม่ผิดแน่นอนไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลอะไรมีอุปการะอะไรไม่มีอุปการะเพราะสติมีลักษณะถือเอาอย่างนี้เนี่ยนะพระโยคาวจรย่อมขจัดสิ่งที่ไม่เกื้อกูลออกไปอะไรที่ไม่เกื้อกูลอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ตัดได้ตัดไปเนี่ยนะแล้วก็อะไรที่เกื้อกูลควรเสริมเพิ่มเข้ามาก็เพิ่มเข้าไปเนี่ยนะเพิ่มเข้ามาขจัดสิ่งที่ไม่มีอุปการะถือเอาแต่สิ่งที่เป็นอุปการะขอถวายพระพรสติชื่อว่ามีการเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะอย่างนี้แหละบอกว่าพระขอพระคุณเจ้าจงอุปมาให้ฟังหน่อยเถอะเนี่ยนะว่าสติที่ว่ามีสติที่เรียกว่าเข้าไปถือเอาอย่างไรเปรียบเหมือนให้รูปธรรมเนี่ยนะพูดเป็นรูปธรรมให้มองเห็นภาพหน่อยเถอะขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่าปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะกำหนดรู้ใจของบริษัทที่เข้ามาเฝ้าพระราชาหมดเลยคือด้วยบุญของพระราชาเนี่ยนะทำให้ด้วยบุญของพระราชาเนี่ยทำให้ปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมองเห็นหน้าก็รู้ใจเนี่ยนะมองเห็นหน้าปั๊บเนี่ยรู้ใจเลยว่าไอ้คนนี้เนี่ยเขาคิดยังไงกับพระราชาคือเขาคุณปรินายกแก้วเนี่ยเป็นโดยมากเป็นลูกชายคนโตของพระราชาเป็นราชโอรสองค์ใหญ่เนี่ยนะก็คือรักพ่อเป็นชีวิตจิตใจแล้วรู้มองหน้าปั๊บรู้ใจหมดเลยเนี่ยนะเรียกว่าประชาชนมาเป็นล้านๆคนนี่แยกได้เลยว่ากลุ่มไหนมีคิดอย่างไรกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะพันปรินายกแก้วคนนี้จะรู้จักใครที่เกื้อกูลต่อพระราชาหรือไม่เกื้อกูลต่อพระราชาแยกมิตรแยกบัณฑิตอันนั้นเรียกว่าแยกพานแยกคนที่เรียกว่าแยกอะไรนะแยกผู้พักดีและผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยนะคือปรินายกจักของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะเป็นคนที่รักพระเจ้าจักรพรรดิตายยอมตายแทนพระเจ้าจักรพรรดิแล้วมองออกด้วยว่าใครเป็นศัตรูของพระราชาใครเป็นผู้มีอุปการะต่อพระราชาใครที่มาส่งเสริมพระราชาใครที่มุ่งทำลายพระราชาเพราะนั้นเขาแยกออกเลยวันนี้เกื้อกูลพวกนี้ไม่เกื้อกูลพวกนี้มีอุปการะพวกนี้ไม่มีอุปการะขจัดคนที่ไม่เกื้อกูลออกไปเนี่ยนะคัดเลยว่ากลุ่มนี้ไม่ให้เข้าเฝ้าเนี่ยนะพวกนี้ให้อยู่ห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้เนี่ยนะกลุ่มนี้ให้เข้าเฝ้าเพราะฉะนั้นขจัดคนที่ไม่มีอุปการะถือเอาแต่คนที่มีอุปการะกำจัดคนที่ไม่เกื้อกูลถือเอาแต่คนที่เกื้อกูลมันบ้านเมืองใดเนี่ยนะเอาแต่คนที่เกื้อกูลหวังประโยชน์หวังความเจริญมาอยู่ใกล้เนี่ยนะถามว่าบ้านเมืองจะเจริญขนาดไหนใช่ไหมกุศลจิตทั้งหลายก็เหมือนกันมันคนที่มีสติเนี่ยนะแยกว่าอะไรเกื้อกูลไม่เกื้อกูลรู้ว่าอะไรควรคิดไม่ควรคิดอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดพูดอย่างนี้มีอุปการะพูดอย่างนี้ไม่มีอุปการะการทำอย่างนี้มีอุปการะการทำแบบนี้ไม่มีอุปการะเลือกที่จะทำคนถ้าเลือกทำได้มันก็วิเศษแล้วใช่ไหมถ้าเลือกพูดได้ก็วิเศษเลือกคิดได้ก็ยิ่งวิเศษถ้าเลือกทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็แปลว่าเสื่อมมันเขาจึงเลือกที่จะเจริญกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขต่อไปนะเพราะฉะนั้นสติจึงเข้าไปถือเอาเพราะเนื่องจากสติเข้าไปถือเอาอย่างนี้แหละเนี่ยนะสติเมื่อเกิดขึ้นจึงรู้ว่าอะไรเกื้อกูลไม่เกื้อกูลนี้มีอุปการะนี้ไม่มีอุปการะสติเนี่ยนะทำเป็นเหตุให้พระโยคาวจรขจัดสิ่งที่ไม่เกื้อกูลออกไปถือเอาแต่สิ่งที่เกื้อกูลขจัดสิ่งที่ไม่มีอุปการะถือเอาแต่ธรรมที่มีอุปการะสติเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสตินี้เป็นสิ่งที่มีความจำสำคัญมากเพราะว่าสตินั้นจำปรารถนาในที่ทั้งปวงหรือสตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในที่ทั้งปวงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติเนี่ยนะ พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติจารณะคือสติของพระองค์เนี่ยบริบูรณ์เต็มเปี่ยมพระองค์เป็นผู้ที่ไม่สับสนนะเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสติเนี่ยพระองค์จึงเลือกเฟ้นเจริญคุณธรรมปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าความที่พระองค์เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะพระองค์จึงไม่สับสนในเรื่องของการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา45พรรษาเนี่ยนะพระองค์ระลึกได้เสมอระลึกในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมระลึกถึงสิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษนั้นพระองค์นี่เป็นผู้ที่มีสติหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็ดูว่าพุทธคุณทั้งมวลเนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีสติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติเนี่ยนะนะที่เราทบทวนระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดทีนี้สติของพระองค์เนี่ยเป็นสติที่ได้รับการบ่มการอบรมจนเป็นอภิญญาเป็นสติที่ใหญ่มากสติเหล่านั้นก็เลยเป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยนะเขามีเรื่องเขาคุยกันอย่างเช่นเนี่ยเมื่ออดีตชาติที่สมัยพระองค์เป็นมหาโควินทพราหมณ์เนี่ยอย่างเช่นปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรมาเล่าว่าเนี่ยสนังกุมารพรหมมาเล่าเรื่องของพระองค์สมัยที่พระองค์เป็นมหาโควินพระองค์ระลึกได้อยู่หรือบอกเราระลึกได้พระองค์ระลึกได้ระลึกได้ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในชาติปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในอดีตชาติเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ระลึกชาติของพระองค์เองและระลึกชาติของบุคคลอื่นชาติคือการเกิดเนี่ยนะในหนึ่งชาติชาติก็คือการเกิดขึ้นของขันธ์อายตนะที่มีอยู่ในอดีตไม่ว่าจะเป็น1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10 20 30 40 50ชาติ100ชาติ1000ชาติแสนชาติหลายๆแสนชาติเนี่ยนะตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากพระองค์ระลึกได้เป็นอสงไขยอสงไขยหลายๆอสงไขยว่าในภพชาติที่เวียนว่ายตายเกิดอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะเจาะจงได้เลยว่าในภพนั้นเนี่ยเรามีชื่ออย่างไรเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าสมมติถ้าคนที่มีความจำแม่นยำที่สุดเลยเนี่ยนะสมมติชีวิตเกิดมายกตัวอย่างว่าเกิดมาอายุ50ปีเนี่ยนะทบทวนเลยว่าเมื่อตอนนั้นอายุ25ปี3วันเนี่ยนะอายุ25ปี3วันตอนเช้าทานอาหารอะไรตอนสายไปทำอะไรพูดกับใครทำอะไรตอนกลางวันเรียกว่ารอบ24ชั่วโมงระลึกได้หมดจำได้ไหมก็ฝันว่าอะไรบ้างในตอนนั้นเนี่ยนะระลึกได้ขนาดนั้นเนี่ยนะมีสติแม่นยำขนาดนั้นเขาบอกว่าคนที่มีสติลักษณะนี้เขาบอกว่ามีไหมเขาบอกว่าโอ้เรื่องธรรมดาถ้าเป็นคนที่สมัยก่อนเนี่ยนะก็บอกยกตัวอย่างพระเถระรูปหนึ่งเนี่ยเป็นชาวศรีลังกาท่านมีสติขนาดเรียกว่าเอาอย่างเงี้ยตอนเช้าเนี่ยนะตอนเช้าเนี่ยให้คนรวมตัวอยู่ในเมืองทั้งหมดเลยแล้วใครเดินออกนอกเมืองเนี่ยเรียกชื่อตัวเองเลยเรียกชื่อบอกเลยติดสะปุตสะเทวะมาฆะเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เดินออกทุกคนพูดเนี่ยนะถ้าเดินทีนี้ตกตอนเย็นนะพวกนี้เข้ามาใหม่ท่านจะนั่งเรียกชื่อเลยนะนี่นายติดสะมาฆะเนี่ยท่านทำได้ขนาดนั้นนะพวกนี้เข้าออกเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยจำชื่อได้หมดเลยพูดแค่ครั้งเดียวแต่พระเหล่านี้ท่านทรงพระไตรปิฎกกันทั้งนั้นนะคือความสามารถขนาดนั้นแต่อันนี้ถ้าเทียบกับพระนนท์บอกโอ้ยังห่างกับพระนนท์นักเนี่ยนะถ้าเทียบกับพระสารีบุตรพระนนท์กับพระสารีบุตรพระนนท์ก็ยังห่างพระสารีบุตรเยอะมากเนี่ยนะถ้าพระสารีบุตรเทียบกับพระพุทธเจ้าศาสดากับสาวกเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลย